Боженько милий, я знаю, що ти є на світі. Хоч знову сьогодні приходив до нас той дядько, якого мама називає активістом. Недобрий він, кричав, що тебе немає, що ніхто не врятує нас, ворогів народу. А мама казала, що народ – це люди, і ми теж народ. Господи, я завтра піду в ліс шукати ягоди. Вийду ще вночі, щоб не бачив той активіст, та й не доберусь швидко. Чомусь ніженьки почали боліти і пухнути стали. Осінь вже. Може, хоч шипшини знайду. Принесу мамі. А сьогодні пошли нам, Боже, хоч крихітку хлібчика. Ні, хоча б жменьку зерна. Або краще дві. Бо мама не дочекається завтрашнього сонечка. А як же я без неї, Боженьку? Пропонуємо вашій увазі художній документальний радіонарис Сергія Маламури «Остання молитва». Це в 33-й рік, то по дорозі валялися. Я забула, як уже звалися, то троє дітей їздили, а тут то жінка це по сусіду з'їла, дівчину з'їла, і такий був синок, який великий. І вона його їсть, мама моя, і я пішли, насварились на нього, приїхали, забрали його, туди в яму кидали. Яка яма? Людина туди, як то висловив, так не із пістоках з короля. Як людина суха, цього ще побризав, бо там не було, бо ж курку. Та й склав на курку, таки, скільки там його ти. Чи думали селяни до революційної пеньківки Літинського повіту, а нині району, як зрештою і всі українські хлібороби, що за якихось півтора десятка років їх окремі земляки, сусіди, навіть родичі перетворяться не з власної, звісно, вини на звірів, готових ласувати м'ясом собі подібних? Чи могло їм у страшнім сні привидітись, що з такими добрими за якістю, родючими пеньківськими ґрунтами, на яких майже ніколи не було недороду, люди залишаться помирати голодною смертю? Втім, земля невинна, вона, як завжди, віддячила пеньківчанам, як і всім українцям, за працю хлібом. От тільки кому він потрапив до рук? Закачур Іван Пилипович, народжений 1923 року. Мені було 10 років, але я пам'ятаю, що як люди їли бур'ян, лища це з лип. Даже їли люди людей. Отако сидимо, понімаєш, будемо сидіти, ти будеш на вулиці, там задушив, порубав і з'їв. Бо в нас було, мати померла, а залишилося двоє дівчаток. Батько вирішив поїсти діти свої. Зарізав одну дівчинку, з'їв, зарізав другу, з'їв. А кости за плечі такі, ти викинув на гору. А як сільрада, хтось доказав, туди пішли, да, знайшли ті дві голові. А він теж сходу помер, доївся, та й помер. Йдуть далі, там Марина була, і чоловік був. І вона своїм чоловіком жила, а дітей не було. Як він ослаб, той чоловік, то вона бере сокиру, рубає того чоловіка і кладе бойда, колись зараз діжки, а колись бойда, те, що на сало клали. Бере, рубає його, посолила, щоб він не смердів, і клала в ту діжку. Як сказали голові сільраді, а Прокоп Марицяків, це сусіда, мав коня. Прийшли до нього, взяли коня, взяли ту діжку, повезли на цвинтар. А як ми привезли вже цю діжку з цим м'ясом туди, до тої ями, то там нема де діжку покласти, там повно кісток. М'ясо пообризали, а таке ось покидали в яму. Ну там, може, з 10 душ було. В Фольгун Храсина Тодосівна, родяна 17-го, а з пенсію з 18-го получаю. Рік у мене вкрали. Нашої мами було 8 дітей. І всі вижили, тільки один помер, пішов пшениці, наївся і помер. Ну, батько його поховав так, як тре, а ті всі так валялись усюди. От я йду по земляніку, лежать один, другий, третій, четвертий. Тут того була сусіда Храсина, був в неї синок. Вона його обрізала, як м'ясо від неї. Я пішла, і мама моя насварилася, що завези. Та й збирали так, їхали, збирали під водою і сипали там яма. По 7 з хати є людей помело, по 8, по 5. А в нас тільки один брат помер, ну то поховали так, як три, а ті всі звозили, збирали по селі і сипали туди, в ту яму, де це там та яма. Понівечені тіла покійників обабіч доріг. Живі, ходячі людські кістяки, темні, як чорна земля, зголоднілі істоти, які ще пам'ятали, що вони люди, та інколи, втрачаючи здоровий глузд, переходили межу людського. Така картина стала реальністю, буднями подільського села. До цього вже звикли, перестали жахатися покійників, через них у кращому разі переступали, в гіршому робили останню спробу врятуватись від голоду. У квітні 1933 року на території Літинського району були зареєстровані перші випадки трупоїдства і канібалізму. За свідченням жительки села Бруслинів Ксенії Головащенко, чоловік, що жив неподалік, підстеріг сусідську дівчинку, спіймав, задушив її, а потім протягом кількох днів із тіла жертви готував собі їжу. Подібні випадки фіксувалися органами ГПУ і по інших селах району. Як повідомляв 2 квітня 1933 року начальник Вінницького облвідділу ГПУ Соколинський, по поступившим даним, в селі Селище Літинського району єдиналічником-бідняком Головащенка убита неізвестна жінка. При зведенной проверке установлено, что такой факт действительно имел место. Мясо убитой он за своей семьей употребляли в пищу на протяжении месяца. Випадки канібалізму зафіксовані були також у Вонячині та Пеньківці. Мене особисто дуже вразили цифри, які свідчать про те, якими були реальні втрати пеньківчан під час голоду 1932-1933 років. Результатами своїх досліджень ділиться вчитель історії місцевої загальноосвітньої школи Іван Коломієць. Скажімо, за інформацією, яка подавалася Пеньківською сільською радою до вищих органів влади, в 1925 році в Пеньківці проживало 2309 осіб. І на 1940 рік в Пеньківці залишилося лише 1767 осіб. Якщо врахувати отой природний приріст, тому що від 1925, скажімо, до 1932 року населення мало зрости, і воно зростало, якщо врахувати природний приріст населення від 1934 приблизно до 1940 року, знову ж таки населення села поступово зростало, то можна зробити страшний висновок про те, що практично кожен другий житель села загинув під час голоду 32-33 років. Я піду такий о мішок нарву кваску, а квасок такий великий, гороб'як. Піду під Майдан до стертів, навію зерна там, навію сміття з стертів. Дерема в нас жорна були, жорна побили, приїхали сільрада, приїхала, побила жорна, бо в нас люди мололи, щоб це не мололи. І то кваску збирала, і ходили сапати квасолю, це трові нас. Братика, два і я. Та підемо по суниці, назбираємо, йдемо здовж, по цій лежать люди, здовж, навіть не страшно було. Подивлюся, підіймо, думаю, Боже мій, Боже. Ми назбираємо тих суниць, та молоко, та того хліба, та й так і вижили в нас. А голод люди дуже по троє, по четверо дітей умирало. Не було що їсти, що тут казати. Thank you. мене була тітка в Яневі, матері моєї рідня сестра. Там вона була замужня. Як прийшло цей голод, у мене ще був кінь, корова була. Я думав, я голоду не знав. У нас було троє дітей, мати, батько на висусі був. А корова у нас була добра. Що ми не їли, а молоком запив, і то щось воно, ніхто не спух. Якщо людина пухне, значить вона жити не буде. Бере покійна мати, заправляє коня, їде в Ялів, це 15 кілометрів. Бере сестру сюди і дівчинку. Як вони привели сюди до мене додому, то вона вже як жлухто, спухла всенька. Що ми не робили, і нічого не було. То дівчинка хуже померла. А сестра, це тітка, через неділю три, як помирає, то ями нема кому викопати. Мати не викопає ями, а ми на строї. Ми малі, а я самі старший, мені 10 років, то що я? Я може викопали, там виш припали. Сусіди, туди ця кирлиця, там жила баба, а в тої баби був синок. Синок той помирає, і помирає ця тітка, то ми беремо родно, то чоловіка і мою тітку. Кидаємо їдне одіяло і веземо на кладбище, там була глиниця. Баби копали глину. То ми що? Ту глиницю, пісюку, глибоківську сторбали з одіялом, тим засипали зверху той. Засипали, що себе поховали. А крім нас, там ще моє душ 15 або 20. А що люди тоді казали? Кого у всьому цьому винили? Сталін дав приказ, що з України забирати те, що не є, гроші. Чи там куди? Наверно. Така була бригада, ходила по селі. Ходить бригада, а ти не в колгоспі. Тоді колгосп засувався, а вони що не хотів колгосп. Приходять до хати, іде пішов по горшках, іде пішов на гору, туди пішов за хату. Той знайшов миску посолі, висипав. Той знайшов сіль, а той знайшов. В общем, що знайшов в хаті, забирають. Я знаю, що моя мати закопала відро жита у комені, сховала. То згоріло. Не палав під світом, згоріло. А куди ховати, як він? Той зайшов в хату, а той поза хату. І сусіди. Ви ж знаєте, як свіжа земля, то щось там повинно бути. Ставай, неробо! Чого розсілась, виродку куркутський? Я не можу. Ніжки болять. І мама померла. Я їсти хочу. Ти диви, яке мале стерво! Буряки на полі снігом припадають, а нашій радянській державі так потрібен цукор, продовольство. Товари Сталін і партія взяли курс на ударну індустріалізацію, а воно разом з такими, як саме, прикидається, що їсти хоче. А самі, мабуть, захований від трудящих хліб наминають. Здохло. Пупі! Я так і думав. Цілий день нічого не їсть, ніби голодує, а вночі напхається, як лантух, аж пузо не витримує, то й здихає. Глянь, ще одна. Ну чого ти сидиш, а? А ще матір на двір, а то скоро і в хату не можна буде зайти. Та скажи комусь, нехай закопаю. А сама мерчий до буряків, бо не знаю, що з тобою зроблю, твою мать. І тільки но спробуй гризти їх, як минулого разу. Дикуни прокляті. Зуби повибиваю. На колгоспне добро всі виласі. Недобитки куркульські. Голод 1932-1933 року, і про це ми сьогодні можемо стверджувати з великою певністю, був організований спеціально, це був геноцид українського народу. Скажімо, є сьогодні документи, які свідчать про те, що було зорганізовано блокаду України. і всіх українців було заборонено випускати за адміністративні кордони республіки, аби вони мали можливість знайти якісь продукти харчування, все інше необхідне для того, щоб вижити в тих умовах. Зокрема, є дуже цікавий документ, який зберігається у Російському державному архіві соціально-політичних досліджень за підписом голови Ради народних комісарів Радянського Союзу Молотова і секретаря ЦК ВКПБ Сталіна, у якому зазначається, що потрібно зробити все для того, щоб припинити виїзд українців в 1932-33 роках в інші республіки, заборонити в'їзд з інших республік на територію України, а всіх тих, кому пощастило подолати блокаду загорожувальних загонів і опинитися на території інших республік, депортувати на територію України. Оці виїзди українців, які намагалися врятуватися в такий спосіб від голодної смерті, розцінювалися не інакше, як контрреволюція, як дії окремих осіб, які були інспіровані агентами іноземних спецслужб. Це, звичайно, був геноцид, тому що те, що відбувалося в Україні, зокрема, в кінці 20-х років, процеси так званої українізації, вони призвели до зростання національної свідомості українського народу. Вони формували почуття гордості за ті здобутки, які отримали українці впродовж 20-х років. Дуже велику роль зіграла у цьому українська інтелігенція, ті процеси, які відбувалися у галузі освіти, зокрема, діяльність Шумського, Скрипника, хоч вона і була членами комуністичної партії, але разом з тим вони були людьми, які багато робили для відродження української мови, української літератури. І все це викликало велику небезпеку, і все це викликало, звичайно, велике занепокоєння у Сталіна і його поплічників. Тому вони вирішили в такий спосіб загальмувати оцей процес національного відродження. Адже створення справді суверенної української держави загрожувало єдності, цілісності російської комуністичної імперії. З огляду на це і були вжиті такі жорстокі заходи щодо України. З огляду на це і було влаштовано штучний голодомор. Паралельно Сталін та його сподвижники вирішували ряд інших завдань. Це і віднайдення необхідних коштів для проведення індустріалізації, це модернізація радянських збройних сил для того, щоб утверджувати згодом у перспективі комуністичну ідею нам території Європи. Вирішувалися інші завдання, ліквідація політичних опонентів, але загалом все те, що відбувалося в кінці 20-х, на початку 30-х років, можна розцінити як геноцид, добре спланований і ретельно реалізований на землях України. Боженьку милий, я не хочу більше хліба, навіть буряка не хочу, цього добра колгоспного. Як казав той дядько, воно ж не наше, а може товаришу Сталіну і партії більше треба. А хіба моїй мамі не треба було, як помирала? Мабуть, ні, вона ж не будувала комунізм. І я його не будую, я просто викопую з промерзлої землі буряки. Ось ще одного і відпочину. Може, і спробувала б його на смак, але ж бригадир недалеко, казав, що не можна. Господи, як добре, і не холодно зовсім, хоч і сонечко не видно, а на твердій землі іні. Майже сніг, брудний, правда, мокрий, смачний, як тепло. Мабуть, не буде зими, буде весна. Ви слухали художній документальний радіонарис Сергія Маламури «Остання молитва». Над ним також працювали заслужений артист України Микола Сердаковський та п'ятикласниця Вінницької загальноосвітньої школи номер 36 Євгенія Палагнюк, звукорежисер Оксана Кравчук, музичний редактор Олена Машталер, диктор Неоніла Геркалюк.